mia casa, un cuarto solo para mí. Nel gardo sueños en tasa e fantasías en fin. No me cuarto hay un balón, un mecano y más un tren. Y un caballo de cartón que galopa muy tu bien. Tengo bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, bululú y te hay saber. Tengo bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, bululú y te hay saber. Oh, meu cuarto es un misterio, es un mundo pequeño. E ten borneza de color, e ternura de aluminio. Oh, meu cuarto es una isla, no pasto mar da cidade. Oh, porto de maravilla, refugio da intimidade. Tenho bonecos de goma, de cartón e de papel. Llámanse barriga verde, ululú, te hay saber. Tengo bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, ululú, te hay saber. De goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, ululú, te hay saber. Tengo bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, ululú, te hay saber. Donde cuarto es una isla, no basta mar de ciudades. Un porto de maravilla, refugio de intimidad. Mas a miña intimidad precisa ser compartida. A vida tem que entrar num para un entrar na vida. Tenho bonecos de goma, de cartón e de papel. Chamanse barriga verde, ululú, que hay saber. Tengo bonecos de goma, de cartón y de papel. Llaman su barriga verde, bululú, te hay saber. Manuel María. Temos ao outro lado do fío telefónico a Marisol Palomo, que ela sabe moito desta peza que estamos escoitando agora mesmo. Pertence a un gran traballo que a súa filla estivo presentando durante moitísimo tempo en Cedeira, en Carballo, en Outeiro de Rei, en Vedra, en Santiago de Compostela, en Oleiros, en Arzúa. Moi boas tardes. Hola, moi boas. Grazas por atendernos, Marisol. A verdade é que o feito de que non puidera chegar aquí a Barcelona pois é por culpa de que nosotros non fomos capaces de achegarnos a eses grandes. A verdade é que temos dificultade para chegar a eses grandes managers que son os que moven a cuestión de interpretación aquí en Cataluña. Pero bueno, estamos aí pendientes, ¿eh? Sí, seguramente que o presentaremos en Cataluña. 100 voltas, ¿no? Que isto é o proxecto de 100 voltas de Verónica. Verónica. É un proxecto internacional, e penso que ten que ir por Cataluña, porque xa fóramos con Yalma e con máis grupos galegos, non son por todos os galegos que están, penso que a nosa música atrae a toda a xente que lle gusta as músicas de raíces. Claro. Entón, penso que vai a vir a Cataluña. E falando de raíces, hai que dicir ya aos nosos ointes e seguidores que Cen Voltas está proposta para ser premiada, non? Sí, é a única proposta da emigración, porque todos son grupos afincados a Galiza, e claro, pois, el Ali ten unha competencia increíble, porque todos os grupos que están presentados son todos moi bons. Hai Camaña Meseira, hai David Salvado, hai grupos novos tamén. Pois, o que teñen que facer todos os nosos ointes é poñerse na páxina de Arritmar e votar, verdad? Sí, Arritmar é un concurso presentado por a Escola de Linguas en Santiago, que ten, pois, fai unha edición en Galiza, en Santiago, e outra edición en Portugal, porque defenden a lingua galaica ou portuguesa, e defenden, pois, toda a tradición, as músicas, a literatura, a poesía, tanto de Galiza como de Portugal. Aquí, neste caso, o bonito é que mesmo este tema que acabas de poñer é un tema que escribeu Yolanda Castaño, que ahora gañou un premio nacional da mellor poetesa. Sí, premio nacional de poesía, De poesía. Está gañando moitísimos premios, está presentando moitísimos festivais. Bueno, é unha muller que xa viaxaba moitísimo e que ten moita repercusión. Entón, casi todas as cancións do disco de Verónica son escritas por poetas galegas que pediron a Verónica que quería expresar no seu disco, non? Entón, pois, hai, sobre todo, pois, temas comprometidos ca muller, cos nenos, ca familia, ca nosa terra, e con moito amor, moito cariño, pero textos, bueno, pois, que nos identificamos todos os de fora, sobre todo, non? Uh-huh. Entón, sí, pedimos a xente eso, que vote xente na páxina de Arritmar, é a primeira, 100 voltas, Tempo. O primer proxecto, e que escoiten, porque o tema tamén é importante, que chamase Cachondemia, e que fala do que pasamos durante a pandemia, que xa non queremos volver a vivir. Claro que non, ademais que tamén é importante que unha moza tan nova pois teña repercusión, porque ela é dos 77, o sea, noviña. A verdade que unha representación da propia emigración, lóxicamente, porque ela, ela é en Bélxica, non? Naceu en Bélxica. Bueno, os pais, o pai falleceu o ano pasado, pero a nai, a irmán e toda a familia están todos afincados en Bélxica. Entón, sí, ela representou Bélxica na Eurovisión, cantando Bélxica, cantando cunha lingua imaginaria, levando a primeira vez a gaita galega na Eurovisión. Sí, entón, sí. É comprometida con a súa terra. Entón, nada máis que por toda esa historia, todo o que leva ela por dentro e todo o que leva por fora, penso que tamén forma parte de ser votada e é premio merecido. De feito, presentou ahora o disco en Bélxica, o 25 de xaneiro, presentou en Bélxica por a primeira vez en voltas, e veu unha empresa, unha axencia de Galiza, as que leva Tanxugueira, estoy plan, e veu a ver o concerto. E, en canto saleu do concerto, dixo: nada, vamos a collela e defenderla en Play Plan. É bonito porque é a primeira vez que nos non vamos detrás das axencias galegas, pero é a axencia galega que veo a nós. Ah, é a mesma axencia de Tanxugueiras. Sí, de MC García, de Tanxugueira, bueno, de máis grupos galegos, pero bueno, ten ese valor. Hombre, que les, que les pois saben saben valorar os grupos, que é a primeira vez que un grupo de emigración está nunha nunha axencia así de Galicia, non? É que escolleron a axencia, que non fomos nós a sí, por sí, eles. E, sí, sí, porque a maior parte dos managers buscan precisamente a persoas para dirixir, e foi ao revés, non? Sí, é decir, aquí foi ao revés. Sí, claro, sí, claro. É como un agasallo para ela, foi un agasallo. Bueno. De que viñera a desplazarse a Bélxica despois, porque non pudo vir a toda a xira en Galiza, que foi impresionante, todas as salas cheas, uh-huh. A xente a saída identificábase ca emigración, a xente choraba, bueno, había de todo, pero unha alegría tamén de ver un concerto de non só de calidade polos músicos, porque son músicos belgas, é un sonido diferente do de Galiza, aínda que eles... É unha mezcla, non? É unha fusión. Sí, unha fusión. Unha fusión, sí, exactamente. Sí, sí. Total, entón, era canta todo en galego, aparte un tema que fixo os arranxos Mercedes Peón. E nada, pois ela vai a seguir presentando o proxecto e no mes de agosto fará unha xira por Galiza, pero bueno, está a contratación aberta todo o ano, que eles en Bélxica viven deso, que nos temos a sorte en Bélxica de que un artista pode ter un estatuto como recoñecido como un oficio, non? Que esa aina en España non existe, como un intermitente en Francia. Claro, claro. Entón, hai que avanzar nese aspecto, hai que avanzar, total, eso sí, é cierto. Total, sí, sí, total, sí. Total. Porque además eso dalle un compendio de traballo xa seguro e sí. Cousa que aquí non sei, dependen sí, de concertos, sí, dependen sí, de chamadas, dependen sí. de contratos. Sí, sí, sí. Sí, en España tens que ser autónomo, aínda que non teñas actuacións. Claro. En Bélxica as mulleres poden ser artistas, aínda que teñan fillos, aínda sí, sí. que teñan que todo, bueno, todo o traballo que teñen, porque ali traballan como xomes, pero unha valorización máis. E penso que isto para o futuro ten que existir tamén no noso país, porque temos moitísimos artistas de moita calidade, e cada vez máis Galiza sona fora. Galiza sona a unha identidade de calidade, non? Que sean grupos de jazz, de rock, de folk, de pop, son moita calidade. E sempre porque damos sempre un valor á identidade, á raíz. Eso notase cando as músicas teñen sempre a raíz por dentro, non? Ou a lingua, ou a cultura, ou a música. Podes facer dunha muñeira, podes facer un reggae. Entón, é iso, non? Que o noso ten moita valor de calidade fora. E penso que cada vez máis todos os festivais polo mundo collen grupos galegos. Eso para Galicia é importante. E ademais están facendo traballos que paga pena, que teñen non somente de que sean de raíz, sino que teñen esa potencia enorme. Corchos, si tan xogueiras están reclamadas porque non é precisamente porque sexan mulleres, sino por o feito de que son valores que, claro, que e aí me refería eu que bueno, pois si non fora que teñen unha grande comunicación musical, non poderían sí, estar total. Reclamadas, lóxicamente. Elas lograron o que se falaba do imposible, non? Uh-huh. Xer o Teatro Colón parecía o imposible. Bah. Eran unhas artistas grandes, sin embargo, pois, ali estivemos todos... A despedida a, do... A despedida sí, sí. De último concerto, non? Sí, sí, sí. Do último concerto. Eso foi impresionante, porque elas además, valoran a todos os artistas. E ademais con participación de moitísimos sí, amigos, sí, sí, non? Sí, sí, sí. Sí, xente como Guadi Galego, e máis xente, estiveron presentes. Sempre teñen ese... bueno, esa ilusión tamén de compartir o escenario. Eso moi moi bonito. Teñen unha mensaxe moi bonito. Igual que Verónica, cando anda por Europa ou que vai a África ou a Tailandia ou a calquer país, sempre intenta de aprender unha canción do país, non? Claro, é importante claro. Tamén, porque o país gusta, non? Foi a Marrocos e a Marrocos cantou unha mistura de unha canción que contaba a mesma historia, galego e árabe. E foi moi bonito. E directamente ves todos os teléfonos que se levantan para filmar, como dicindo, hasta canta árabe, non? No, sí. Non somente é porque cantear é a simbiose de sí, traballo que estás facendo, pois non sei, participando daquela cultura. Mm-hmm. Si ti, aínda que sexa coas dificultades do idioma, porque en realidade o acento non é o mesmo ni nada deso, pero que en realidade o que estás facendo é compartindo cultura, e entonces eso valórase moitísimo en por as persoas que te. É un traballo que está facendo agora que é moi importante en Bélxica, porque valoran moitísimo tamén eso. En Bélxica as clases de nenos son multiculturais. Entón, ela vai e fala da súa identidade, de por que canta a súa lingua e tal. E hai unha complicidade entre os nenos de das escolas e o proxecto, algo increíble, non? Claro. Ao final do concerto fan unha foto sempre. Hoxe mesmo mandaron unha foto e directamente ves o WhatsApp o Instagram que sube, porque todos os nenos apúntanse, non? Hacen voltas. É bonito de ver que a nosa música tamén chega aos nenos. É que sí. É que o futuro que entenda que é importante de manter a lingua, a cultura, a identidade, a música de calquer país que sexa, pero que se valore no seu, non? Sí, sí. E foi bonito porque hoxe foi unha nena e díxolle a Verónica: "Mira, miña avoa sempre cando cociña canta en árabe, e eu sempre me río e digo: bueno, que cantas avoa, que cantas?" Pois hoxe vou a decirle que me enseña a canción. Ajá. Pois que bonito, non? É como unha semente que poñes aí, é un graniño de area, non? Cada vez que os nenos, é que os nenos son eso, son semente. É dicir, todo o que faz precisamente para que os nenos disfruten, si eles recollen esa transmisión, lógicamente son unha semente, porque non sei, os outro día estivemos aquí o domingo celebrando o Día Mundial da Gaita con Toxos e Xestas ali na súa, bueno, pois unha nena de 8 anos, dixemos, unha das profesoras que estaban ali actuando, dixo: "Mira, colle esta pandereta e mira mira de facer tocar, de intentar tocar igual que fago eu." Meneaba a rapaza, e a rapaza dixo yo ao pai: "Pamá, papá, yo quiero venir aquí a aprender a tocar." Qué bonito. Con 8 anos, non sabes? Sí, o sea, sí. A pequena xa gustoulle os movimentos que facía, o sonido que tiña a pandereta, e inmediatamente se dirixiu aos pais para dicirlle: "Oye, que eu quero vir aquí a aprender." No, ademais, a máxia da pandereta é que podes tocar con calquer grupo. Estás aí en Cataluña e vas a calquera en concerto, festa popular, e tamén podes acompañar calquer grupo ca pandeireta. Eso é bonito, que é un instrumento de sociabilidade, non? É importante, bueno, como todo que temos, desde logo. Non é por dicir que temos moito, pero é verdad que... Non, son instrumentos que dentro da súa sencillez, que bueno, para poder aprender a tocarlo hai que recibir clases, lógicamente, pero que son, que dentro da súa sencillez son atraentes para poder interpretar non somente música, sino tamén canto e outras cousas moitas, moito máis, sí. Lógicamente. Bueno, pois Verónica seguro que terá moitísimo éxito e que continuará na súa tarefa. Ademais, xa o demostrou cando estive en Eurovisión, que foi a segunda, me parece que... Sí, foron os belgas que deron os dous puntos que lle faltaba, que lle deron aos turcos. Sí, foron eles mesmos que se eliminaron os belgas. Sí. Pero que decir que, sí, ser segunda na Eurovisión, Bélgica, eso foi histórico, porque nunca volveu a pasar. Claro, entón, claro. Cada ano que a Eurovisión sempre a chaman a ela: "Mira, ti foches a última, tal." Sí, e sigues cantando, sí. No último disco de 100 voltas volveu, porque fai 20 anos que foi a Eurovisión, xa. Sí. Era unha neniña. Entón, ela volveu a facer o tema neste disco de 100 voltas. Uh-huh. E volveu a sacar o tema cos mesmos músicos no disco. Claro. Entón, está no final, xa no mi, chamase. Non, moi ben, está moi contenta e vai para diante. Pois nós tamén agradecémosche precisamente a túa participación e colaboración na nosa humilde agora radio. Toca votar en arritmar. Arritmar, que se poñan a arritmar e que voten. A R-I-T-M-A-R. Arritmas. Sí. Nas nosas redes poden atopala, pero tamén na páxina web poñense en internet, poñen Arritmar, sí. E xa está, con unha R. Poden votar para tres grupos, que o primeiro é 100 voltas. Home, claro. Despois que escollan outros dous. Sí, pero que as palabras de Arritmat é precisamente con R, con unha sola R. Sí, aí está. Que se den conta de que é moi sencillo. Arritmar. Aí está. Moi ben. Moitísimas grazas. Seguro que terá moitísimas votacións. En primeiro lugar. Vale, primeiro. Bueno, aperta pues, grande. É un bico grande a toda a xente, os oyentes da radio e a todos os galegos de moitísimas grazas, Marisol. Aperta. Bico grande. Bico. Hasta logo. Máis música para seguir adubiando todo isto, queridos ointes. Entrará vai